أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرة کی سلور حصے اول حصہ اشپگنوی آیات پوری و بغی کی سلور بابون اول باب یو اشتم آیات پوری بغی کی پنز خبری بیانی دلی. اول بیان دا عظمت دا کتاب دا اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بیا اوصاف خمسہ د فرد متقیان او بیان د حکم دنیوی او بیان د حکم اخروی. اس دا صفات بیانی کی د متقیان الذين اذا متقين هو كسان دي يؤمنون بالغيب شي ایمان راوڑی فہغا سبان نی چی غائب بھی پٹوی دیونا و یقیمون الصلاۃ و فاوندی کی دماند ادا کی من لرا و مما رزقناهم ينفقون او دا اغسنا چی ورکڑی دی منگ دیوتا ينفقون خرج کی فلا رد اللہ تعالی کی الذين يؤمنون بالغيب دا تفصیل دے رپارا دا متقیان او تفصیل دے داغی دا اوصاف دا اولنی صفت دے او دا صفت تعلق ساتھی دا عقیدے سرا. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون ایمان ایمان پا لغت کی تصدیق طویلے کی امانا دا تصدیق سر دے ماخوذ دے دا امن نا. ایمان تا ایمان دا کوئی چی دا خپل صاحب تا امن ورکی دا عذاب دا اللہ تعالی نا داو دا اللہ تعالی دا عذاب نا پامنی. پا اصطلاح دا شریعت کی ایمان ستا وئی الایمان فی الشرع هو التصدیق بما علما بضرورت انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الایمان فی الشرع هو التصدیق بما علما بضرورت انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم كالتوحید والنبوۃ والبعث والجزاء. فاصطلاح شریعت کی ایمان دی توئی تصدیق کول دا هغه څه دی چې هغه مونږ ته معلوم شوی دی په یقین سره مونږ ته رسیدلی دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه دی. دا هغه تصدیق کول په هغه باندې عقیده ساتل. بے علماء دا غی حاصل ذکر کھڑے دی پید ایمان دری خبری دا حاصل لے اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه دا حق پبارکی عقیدہ ساتل او دویم اقرار کول پاغی بانی پجبہ عقیدہ دا تعلق ساتی دا دل سرا اقرار دا تعلق ساتی دا زبان دا جبی سرا والعمل بمقتضاه او داغی پا مقتضا بانی عمل کول. بس تدری خبری شلی ایمان داسه شو عقیده دزله اعتقاد ساتل فحق باندې او داغی اقرار کول پجب باندې والعمل بمقتضاه او داغی په مقتضا باندې عمل کول مستغیث الیکی ایمان. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی دغه ذکر کړی دغه سی تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی. بس دغه د ایمان تعریف دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کی ذکر کړی دی. اغوی الذین یؤمنون بالغیب مومنان هغه کسان دی چې هغه ایمان لري په غیب باندې. ور دې سمانا مراد ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایکونو موصوفین بالایمان بالغیب ایکونو موصوفین بالایمان بالغیب قولا وعملا واعتقادا. مهمه خبره کده غلط قولا وعملا واعتقادا. هغه کسان ایمان والدی یؤمنون بالغیب متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی چې هغه موصوب دی په ایمان سره. خدا ایمان سره قولا وعملا واعتقادا چې هغه قول دی عمل دی اعتقاد دی د درې خبرې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی. ماده د ایمان په قران کریم کې اته سوا اتا او یا کرت دا راغلی ده. په مختلف معنو سره دا غي استعمال شوی. فواید الایمان دا ایمان فائدې څه دي نو دغه زده کې دي دک دا ایمان فائدہ یو الامن من عذاب الله تعالی. چا ایمان راوړی دی الله تعالی دا عذاب نه وفا منی. سورۃ الانعام 2 نمبر آیت وګورئ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اولئک لهم الامن چا چی ایمان راوړی دی هغه دا الله تعالی دا عذاب نه پامن دی. زم التثبت مضبوط والے پا دنیا و پا آخرت کی سور ابراہیم کے وراشی و اجتماعات کی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ پا دنیا و پا آخرت کے اللہ تعالی مضبوطی سور ابراہیم و اجتماعات. درہم الدفاع الله تعالی د مؤمنانو دفاع کوي د دشمنانو د مکرونو د منسوبینو الله تعالی محفوظ کوي. وګورئ سورې حج 9 دیرشم نمبر آیات کې ورآشي ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله تعالی د مؤمنانو نه دفاع کوي د ایمان پیدا ده. سورې حج 9 دیرشم. بل فائدہ د ایمان الفلاح ہمیشہ رفارہ کامیابی. سورۃ المومنون کے برائشی اول نمبر آیات کی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایماندار خلق بس ہمیشہ رفارہ کامیاب دی. دنیا کی ہم کامیاب دی آخرت کی ہم کامیاب دی. بل فائدہ د ایمان الود دا مومن سره الله تعالی مینه محبت کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مومن سره با دا الله تعالی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مومنان مسلمانانو په زلونه کې الله تعالی مینه محبت اچي. سوره مریم 8 نمبر آیات کې وګورئ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چا کی چی ایمانی تو مومنانو پدل کی با اللہ تعالی دا غسر امین محبت واچائی. بلا فائدہ دا ایمان النصرتو د ایمان په وجبانی الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو سره نصرت کوي، امداد سره کوي. سورې مؤمن 15 آیات وګورئ. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. سورې مؤمن 15 آیات کې ودا غرازی. بل فائدہ د ایمان قران ذکر کړی د خلافت. کله چې مؤمنانو مسلمانانو کې قوی ایمانی صحیح ایمانی الله تعالی به تا خلافت ارضی ورکړي. وګورئ سورې نور کې وراشي 15 آیات کې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. ایمان والو ته الله تعالی خلافت ورکړي. بل فائدہ ایمان والا خلق دا خیر البریه دی، دا پټول مخلوق کی دا الله په نسبت غوره خلق دی. سورۃ البینہ 1 نمبر آیات وګورئ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. دا الله په مخلوق کی غوره خلق دی. بل وګورئ ان نجات من الخسران. ایمان والا د تاوان نه بچ دی، او د ایمان والا نه چې علاوه کم خلق دی هغه په تاوان کې دی. سورۃ العصر وګورئ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در تاوان نه بچ دی ایمان والا. بل فائدہ د ایمان لا قدرت علی شیطان علیہم. شیطان چه خالص مومن مسلمانی پاغی بنی وس نبر کی اغانش گمراہ کولے. اگر سورۃ النحل 3 نمبر آیت کی وراشی انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. سورۃ النحل 3 آیت. شاکی چی ایمانی و پا اللہ بنی بروسکے شیطان هغه څه نشویل. شیطان د سې انسان نه ډیر یریږي په خپل. بل پیدا د ایمان دار اصلاح البال. د ایمان والا عزله الله تعالی برابر ای، داغه حالت الله تعالی برابر ای. سورې محمد کې وراشي 2 آیات کې والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ده ایمان والو گناهون الله تعالی ختمی مداغه حالت الله تعالی خکی دا غزل الله تعالی برابرای. سوره محمد 2 آیت. بل فائدہ ده ایمان التأييد من الله تعالی. دا الله دا طرف نه تایید او مضبوطواله دی د ایمان والو سره. سورې صف وګورئ 14 آیات کې فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم. ته دشمن په مقابله کې الله تعالی مؤمنان مضبوطی. بل فائدہ د ایمان الحیات الطیبه. چا کی چې ایمانی د ایمان په وجبانی داغه جون مزیداری. اگر کاغه غریب دی خو لیکن زله خوشاله مطمئنی د ایمان والا. درې غټانو خلکو نه معلوماتو کوي دا غټ کافران دي، ډیر مالدار خلکې. وکله چې سره ایمان نه صحیح ایمان هغه په پریشانی کې ژوندۍ تیری. سورۃ النحل 9 نمبر آیات کې وګورئ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. چکه چې ایمان یو د پیغمبر په طریقه باندې عمل کوي الله تعالی یې غیته زاد خوشاله مزیده زندگی ورکوم. سورۃ النحل 9 نمبر آیات کې دغه دی الذين يؤمنون بالغيب مؤمنان متقيان پرهیزګاران هغه کسان دي چې هغه ایمان لري بالغيب. د غیب نو مراد څه شی دی؟ یو قول له مفسرین دا لري چې د دین مراد كل ما غاب عن العيون د دین مراد هغه هغه دی چې هغه د سترګو نه غایب دی په نظر باندې نه ښکاري لکه مثلا الله رب العالمین دی د الله تعالی پیغمبران دی ملائک دی جنت دی جهنم دی وغیرہ وغیرہ نو اسمانو دا شولا الذین مؤمنان متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په هغه څه باندې چې ردنه غایب دي د ته ښکاري نه او بیا هم په هغې باندې ایمان لري که الله تعالی نه ویني ملائک نه ویني د الله پیغمبران یې نه دي لیدلې جنت او جهنم جزا او سزا وغیره دا یې نه دي لیدلې او بیا په هغې باندې هم ایمان لري نو دا پرهیزګاران خلق دي. دویم قول هم په سری نو دارې چې دا غیب نو مراد پدی دی کی زلہ دے او زلہ تا زلہ ہم غائب دے دا کہو تا غیب والے شوئے دے نو بیا مانا دا شولا نو بیا پدی کی رد دے پا منافقان باندی نو مانا دا شولا اللذین متقیان پرہیزگاران حق کسان دی یؤمنون بالغیب چغا ایمان لری پزلون باندی یعنی عقیدہ و ایمان پزلکی دے د منافقانو پشان د کینی چې ایمان په جواب باندې ښکارا کوي او په دله کې ایمان نشته دی هغه پشان د کینی یو مینونه بالغیب یعنی بالقلب. امام راجر رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی دا سه تفسیر ساوی دا ذکر کړی دی یو بل معنا ذکر کړی دا مفسرین وایي غیب نو مراد وحده او د قران کریم په ډیرو آیاتونو کې غیب راغلی دی په معنا د وحی سره. وګورئ سورې تور کې براشي یو سلوی ختم نمبر آیات کې عندهم الغیب فهم یکتبون سورې تور یو سلوی ختم آیات کې. دغه سورې قلم وګورئ 15 نمبر آیات عنده علم الغیب فهو یرا دل دکیم دا غیب نو مراد وحی ده. دغه سی دا سورې تکویر کی وراشی سلی رشتم آیات کی وما هو علی الغیب بزنین دا پیغمبر فو بیانولو دا وحی باندې نه دی بخیل. نو ګوری قرآن کی ډیر آیاتونو کی غیب په معنا دا وحی سره راغلی دی نو دیده که مانا هم پسرینو دا کړی دا ابن کثیر رحمت الله علیه و نور هم پسرینو اغه یو الذین متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په وحی باندې په قران باندې په وحی او په قران باندې هغه ایمان لري. لنډه دا شوله چې دیده کې ایمان بالغیب ذکر شوی دی یا مراد ته ما غاب عن العیون دی او یا مراد دینا زلد دی چی پدی کی رد دی پا منافقانو بان او یا مراد دا غیب نوحی دا. ایمان بالغیب دا معتبر دی او دا دی فضائل پا حدیث کی راغلی دی دا یو حدیث تا دی کرکوما عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب ما آمن مؤمن ایمانا ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب دا ایمان بالغیب نہ بل ایمان غوره نشته دے وی دا بہترین ایمان دے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک کی دا روایت دیگر کھڑے دے بلوغت حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبہ لمن رآنی و آمن بی دا آغا چار پارا دا جنت زیر دے و دا آغا پارا خوشحالی دا من رآنی و آمن بی چی زیلی دلیم و بیائی پا مامنی ایمان را وڑے دے و توبا سبع مرات لمن لم يرني و آمن بي او وکرتا دا جنت زیر دے خوشخبری دا دا غر پارا دا جنت نعمتو ندی لمن آمن بي تا توبا سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي زیل دل نه مو بیان په ماونه ایمان راوړل دغه لپاره د جنت وزله خوش خبری ده. نو ایمان بالغیب دا ډیر غوره ایمان دی. مسند احمد کې دغه روایت ذکر شوی او امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. الذین متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې ویقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه دا بل صفت دی. مخکې صفت قلبی وو هغه صفت تعلق ساتو د عقیدې سره اوس دا صفت تعلق ساتي د جوارح سره د عمل سره. ویقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه ادا کوي منجرا یقیمون الصلاۃ اقامۃ الصلاۃ څه معنی ده؟ عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی یقیمون الصلاۃ اقامۃ الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ. بس اقامۃ الصلاۃ دی تو وی چھ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ والخشوع والاقبال علیها فیها. پمانزکی رکوع پ پورا طریقہ و نکول سجدہ پ پورا طریقہ و نکول قراءتم په پوره طریقه باندې کول ول خشوع او په مانځ کې خشوع پیدا کول په ځان کې ول اقبال علیها فیها او په مانځ کې چې ولاړینو مانځ طرف ته توجه پکار ده دنیا طرف ته نه چې ځا الله تعالی ته ولاړې ول اقبال علیها فیها توجه په دې مانځ کې وکړي مانځ ته چې په مانځ باندې ولاړیم. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه معنا کړی. امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ وئی اقامۃ الصلاۃ المحافظۃ علی مواقیتھا ووضوئھا ورکوعھا وسجودھا. اقامۃ الصلاۃ داد المحافظۃ علی مواقیتھا منچکین په وخت باندې وکي ووضوئھا او داغي او دس بم په صحیح طریقه باندې کې ورکوعھا وسجودھا رکوع سجده بم د مون په صحیح طریقه باندې کې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. ویقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه ادا کوي مونږ درا په صحیح طریقه باندې په شرعي طریقه باندې. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی ده. هغه وی یروجون الصلاۃ ویدومون علیها. یقیمون الصلاۃ نو مراد د مونز نظام قائمول دی، نظام صلات قائمول دی. یروجون الصلاۃ ویدومون علیها. یقیمون الصلاۃ قائمی قانون د مونز یعنی نظام صلات قائمی او همیشه علی کی فاغه باندې. تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی نظام صلات به قائمه. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاۃ چې کله دل الله تعالی تمکین درکا امارت قائم شو اولنی زمواری په احکام شرعیو کې چې هغه نافذین او هغه به د نظام الصلاتی نظام الصلات. مجاهدین چې خپل د مون پابندی نه کینو بیا بل چاته وسو یا مجاهدین له لازم دی چې هغه د مون په صحیح طریقه باندې دغه پابندی وکړي. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یقیمون الصلاۃ فبندی کوي د مانځه یؤتونها بحقوقها چې مونږ ادا کوي سره د حقونو د مونږ نه د مونږ چې په کوم حق دی نو هغه ادا کوي د مونږ دغه باندې خپل حقونه دي. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل گورنرانو ته خط لیکلی او په هغه کې ورته لیکلی ان اهم امورکم عندي الصلاۃ زما پنیز باندې ستاسو په ټولو کارونو کې مهم کار هغه مونځ دی. ان اهم امورکم عندي الصلاه. دا گورنرانو ته خط لیږلې والیانو صاحبانو ته قومندانانو ته وای په ټولو کارونو کې مهم کار چې دی نو هغه مونځ دی. د مونږ پابندي خپل هم کوي نو خپل مامورانو باندې په خپلو مقتدیانو باندې کشرانو باندې د مونږ پابندي ډېره کوي. او عمر رضی الله تعالی عنہ بدا ویلل و انه لا حظ لاحد فی الاسلام اذاع الصلاه انه لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاه چا چې مون ضایع کونو داغه په اسلام کې اړو برخه نشته دی چې مون دې ضایع کونو داغه په اسلام کې کومه برخه ده انه لا حظ في الاسلام من اضاع الصلاه کتاب الکبائر کې امام زاهبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی اول حساب چې قیامت کې کیږي نو هغه هم د مانځه کیږي په حقوق الله کې دا ټکی ځکه وایي چې بل حدیث کې راغلی دی اول حساب کتاب چې کیږي نو د وینو به کیږي چا وینې توی کړي اول حدیث کې راځي اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه اول حساب به د مانځه کیږي نو تاسو ته ما داغي تطبیق ذکر کړ په حقوق العباد کې اول حساب کتاب د وینو کیږي او په حقوق الله کې اول حساب کتاب هغه ول مانځه کې بس دغه تطبیق شو منځ پر خودل خلاف ریک دا د منځ تاخير هغه ګناي کبیره ده امام زاهر رحمت الله علیه ذکر کړی دي و مؤخر الصلاه عن وقتها صاحب کبیره و څوک چې منځ خپل وخت نه اورستو کې تاخير پکې کین دا هم مرتکب د ګناي کبیره ده مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة داد گنای کبیره مرتکب ده و یقیمون الصلاة او پابندی کوي دمانځه صلاة منفع لغت کی څه ته ویل کی او په اصطلاح کی څه ته وای منفع لغت کی راضی فمانه دعا سره استغفار او تسبیح سره راضی او راضی فمانا د نرموالی او فمانا د خوشو سره هغه بل معنا من رد کړی دی خلق تاسو کتابونو کې ویلي صلات په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي عبارت عن الالکان المخصوصه بالافعال المخصوصه فی الاوقات المخصوصه ارکان مخصوصه افعال مخصوصه فاوقات مخصوصه وکي دا مخصوص ارکان دی قیام دی رکو سجدہ قیدہ وغیرہ وغیرہ افعال مخصوص دی فاغا خاص کارون دی اول و دریدل بیارا خدا کیدل پا اخفل طریقہ بان او پا اوقات مخصوص ہو کی دی دا سنشی بیٹے میں ہو کی ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا معانی د صلات په قرآن کریم کې دا ډیر په اختصار سره اول کله صلات راغله دی په قرآن کریم کې په معنا د دعا سره سورې توبه یو سل دریم آیات وګورئ وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم وصلی علیهم دغه کې صلات په معنا د دعا سره دی سورې توبه یو سل دریم آیات کې ورآشي دویم صلات راضی په معنا د دعوت الی الله سره الله طرف ته دعوت ورکول سورۃ العلق کې ورشي لسم نمبر آیات کې عبدن اذا صلى ينهى عبدا اذا صلى سورۃ العلق لسم آیات اذا صلى په معنا د اذا دعا سره کله چې دعوت ورکړي دریم صلات راضی په معنا د منځ د جنازي سره د جنازې منځ کول سورې توبه سلور اتیا ایم نمبر آیات کې وراشي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تصلي ال ذکراجي په معنا د جنازې سره سورې توبه سلور اتیا نمبر آیات کله صلات راضی په معنا د دین سره سورې هود واتیا نمبر آیات کې دغه معنا استعمال شوی دی الدګي ودو درې تفسیر راځي یو تفسیر پکې داد دی هود علی السلام ته دغه قوم ویلو اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد اباؤنا اصلاتک ادینک آیستا دین ته تدا خود نه کوي چې ته زمونږ د پلار او د نیکه د طریقې نه مونږ نه کوي سورې هود واتیا کې دغه راځي بل مانا کل صلات راضی پمانا دا نبی علیہ السلام سے دعا کول ان اللہ و ملائکت سورۃ الاحزاب شپک پنجوسم ان اللہ و ملائکت و یصلون علی النبی دا بل سرم وائے بیا با دا غایت وائے دغه سکل صلات راضی پمانا دا رحمت و دا استغفار سرا ہم دغه سورۃ الاحزاب شپک پنجوسم آیات کی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نو تصویر دی کله چې رسولات نسبت بندگان ته وشي دا معنی کله چې الله ته وشي دا معنی کله چې ملائکه ته وشي نو دا معنی نو دغه کې نسبت چې الله ته واخلې نو یو معنی نزول در رحمتونو ته مراد دی نسبت چې ملائکه ته وشي نو مراد ته استغفار او دعا د خیر ده او نسبت اوشی انسانانو تنو دعا دا خیر او منز وغیر دا غتی مراد دیا درود شریف ویل کل صلات راضی پمانا دا تسبیح الدواب و طیور وحوش و طیور دعا او دا غی تسبیحات سور نور کی براشی یو سلو اختم آیات کی کلن قد علما صلاته و تسبیحه صلاته و تسبیحه سورہ نور یوصل اختم آیات کی براش الذین یقیمون الصلاۃ متقیان پرہیزگاران حق کسان دی چاغا ادا کئی من لرا پابندی کئی دمانز یقیمون الصلاۃ مانا خوبی شولے دمانا بنا کئی چودرے من لرا ولی جا سے غردے دلے خندے چودرے یقیمون الصلاۃ آغا پورا تفصیل میں نتو ہے پورا ادا کئی من لرا د رکو د سجدی سرا او تلاوت هم پکې صحیح کئی خشوع و خضوع سره کئی او په مانځه کې توجه کئی یقیمون الصلاۃ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دغه معنی وکړله نو یقیمون الصلاۃ معنی در چې محافظت کئی په مانځه باندې همیشواله کئی نو یقیمون الصلاۃ معنی در چې د دې نظام الصلاۃ دا نظام قائمی او باقی باندې همیشواله کئی من دا اللہ تعالیٰ دیر بہترین عبادت دے دیو جنا علماء لی کلی دی بس دا یو خبر کو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارک راغلی دی کل بچ دا مانزتا ادری دا تغیر وجہ وکان یقول ویل ان اقوما بین یدی ملک الاعظم دا مخ دا رنگ بے بدل شو وے زو دا غلوی بادشاہ مخ تا ودرے گما تغیر وجهه وکان یقول اقوم بین یدی الملک الاعظم وے زو دا غلوی بادشاہ مخ تا ودرے گما نو دا رنگ بے بالکل بدل شو یقیمون الصلاۃ دا من پابندی کئی دا خو خپل جول کئی ہمیشہ دا پارا تہجد پابندیم کوئی دا نوافلو دغه سی منز کوي نو په جمع سره کوي حقوق د مانزه دادی کنه په جمع سره ادا شي بغیر د عذر نه بغیر د عذر شرعی نه ځان لمون مکوي بس کوشش کوي چې مون په جمع سره وکي خامخه و مم رزقناهم ينفقون او دا هغه سنا چې ورکړی دی مونږ دی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې د درم صفت د متقین او دا صفت تعلق ساتي دا مال سرا عبادت مالی دے دا نو الذین یؤمنون بالغیب آغا صفت تعلق ساتا دا عقیدی سرا یقیمون الصلاۃ تعلق ساتا دا عمل سرا عبادت بدنی و مما رزقناهم ینفقون دا تعلق ساتی دا عبادت مالی سرا پرہیزگاران خلق دیتا وی دا مما کی دا من دا تبعیض دا پارا دے لیکن ٹول مال دنا اللہ تعالیٰ نہ گواڑی بلکہ بعض مال بخرچ کے ومما رزقناهم او دا اغ مال نہ چور کڑ دے منگ دیوتا ينفقونا خرچ کے فرار دا اللہ تعالیٰ کی بیتا سیو بلا خبر کتابوں کی ویلے گا ما او من دا الفاظ عامہ ہونا دی خبر ہر دے کی دا نہیں اکثر دا غصر چی ما او من دا دا الفاظ عامہ ہونا دی بیا کلمہ دا ما دا سکے استعمالی گیا و من دا سکے استعمالی تس کتابون کی داغی پر اقویل زی روح دیا و غیر زی روح دیا و غیر دام قیدی کلیه ندی نو ما دا الفاظ عامو ندی و ومما رزقناهم ينفقون. ددی وجنا علماء دیر بہترین معنی دی ذکر کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی مما علمناهم يعلمون او دا اغسنا چې مونږ دیو ته خودلی دی يعلمون ان دیو تعلیم ورکی دا غینور خلق ته چې د الفاظ عامونه خوشو دغ بکم داخل لیکنه الله تعالی د علم درکړی دی نو دا غی تعلیم نور خلق ته ورکا مما علمناهم يعلمون. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی. چاته الله تعالی خصیحت ورکړې دی دا د الله تعالی فلار کې خرج کی یو سړی دی هغه ته الله تعالی دا مهارت ورکړې دی چې هغه تلیکل زده دی نور مسلمانان ترې غزده کی کنه. یو سړی دی هغه ګیلکار دی مصری دی جماعت پاغي دا خپل مهارت په جماعت کې استعمال کړي جماعت جوړېږي مدرسه جوړېږي دا مؤمن مسلمان دیوال رښتې دی هغه کې سره کومک وکا مما دا ما چرے دا الفاظ عامون دے اللہ دا تا کم مہارت در کرے دے کم قوت در کرے دے بس اگر دا اللہ پلا رکی دا اللہ دا رضا دا پارا استعمال کا. بے علماء لکلی دی وی پا دے کی انفاق واجبا زکاة دی نذور دی او دغسی انفاق دے پخبل نفس باننے او خرچہ دا پخبل اہل و عیال باننے دا ٹول پا دے کی داخل لی دا تفسیر خازن ذکر کرے دی دیر بہترین وضاحت ذکر کرے یون پکونا خرچ کئے نو خرچ کئے سو زکات تے ورکئی نو یون پکونا خرچ کئے ماندار چی کم نظر کڑے دے نو آغت یادا کئی نو خرچ کئے ماندار چی بخپل زان بانیم خرچ کئی نو خرچ کئے ماندار چی پا دبانی دا چا خرچ واجب دا نو داغی خرچ تیم ادا کئی غسوک دی اہل و عیال دی دکا دغم بہترین صدقہ دا. تاستمادہ ترجمہ کل ينفقونا خرچ کئے فلار دا اللہ تعالیٰ کی سکر چڑیر خلق بوئی زمال خرچ کو مخو پبی دینے کی پا فیس بک بانے خرچ کئے یا فبل سبان نینانا خرچ کئے فلار دا اللہ تعالیٰ کی دا دیو جنہ تفسیر مظہری مانا کری دا وی المراد منہ صرف المالی پی سبول الخیر تفسیر مظہری دا مانا کری دا نوس مانا دا شولا ومیم رزقناهم او دا اغا مالنا چی ورکڑ دے منگ دیو تا ينفقونا خرچ کئے پلار دا خیر کی دا خیر پلار کی خرچ کئی پلار دا اللہ تعالی کی. مپسرین لکلی دی دا اللہ پلار کی دا اللہ دا رضا را فارا دا خرچ کولو چیزونا اغا و قسم دی دا اللہ پلار کی یسوک دا اللہ دا رضا را فارا یو شی خرچ کئی نو اغا و چیزونا دی. یو زکات مفروضا سپین زر دی سر زر دی یا نور مالونه د تجارت دی عشری مالونه عشری زمکی یو قسم دا دی نو دا به خرچ کې نو د خسر زر دی سپین زر دی یا مال د تجارت دی یا عشری زمکه ده نو ينفقونا هغه به خرچ کې دا په دې کې داخل. دویم صدقه الفطر پچا باندې سرسایه واجب ده نو پاغی باندې لازم دی چې اغم خرچ کی ينفقون اغم پرې کې داخل دی صدقۃ الفطر سرسایه. دریم علماء لیکلي دي مبصرینو مسکینانو فقراو یتیمانانو قرضدارو او دغه سي میلمنو ته میلمستو ورکول ستا پچم گاون کې غریبانان مسکینان خلق دی یتیمان دی یا یو څوک قرضدار دی یاد بان مل مراغین وغیت مل مستیا ور کول دا هم ينفقون دا اللہ پلا رکی خرچ کول. او سلورم اوقاف للہ جماعت مدرسہ کوئے مسافر خانہ جوڑول دام پری کی داخل لی بس داد اس لیل کہ دا اللہ پلا رکی دی خرچ کڑی جماعت دی جوڑ کا مدرسہ دی جوڑ کلا کوئے دی ویستا یا مسافر خانہ دی جوڑ کلا وغیرہ. پنځم علماء لیکلی دی مصارف د حج په خپل ځان باندې کول او یا بل چاله ورکول دام پرې کې داخل دی. او شپږم مصارف د جهاد مجاهد لا اسلحه اغیستل کارتوس اغیستل اغیله مرمۍ او ته پیدا کول د لارې خرچه او ته ورکول بوټان وغیره او ته اغیستل اوم مصارف نفقات واجبہ فاہل عیال بنی او نفقات محارم نو دا اغا معلوم دی چی دا اللہ در ازار فار خرچ کی گی دا وقت اسم نو معلوم دی نفقات اہل عیال او نفقات محارم مور اپلار دی دی وغیرہ تفسیر درس قرآن لدی وضاحت ذکر کرے ومیم مارزقناهم ينفقون او دا غمال ناچی منگور کرے دیو تا ينفقون خرچ کئی فلار دا اللہ تعالی کی دا اللہ فلار کی خرچ کئی نسوک کی دا اللہ تعالی فلار کی خپل مال خرچ کئی بس دا بہترین مال لے شیخ دا شاپور رحمت اللہ علیہ لکلی دی وے پا دنیا کی دری قسم نظامون چلی گی ومیم مارزقناهم یو اشتراکی نظام دے نظام اشتراکی والا وی چی مال دا چانا دے پاگوی باندر ردوشو رزقناهم ولی ندر چا اللہ وی ماولا ورکڑے دے کنا دا مال دا دے رزقناهم نوہم کی پا اشتراک والا بند ردوشو. دویم نظام پا دنیا کی سرمایہ دارا نظام دے وی دا مال دا مالک دے پا دے کی رچا حق نشت دے وس دا ہر چا خپل مال دے دا غدے نو پا دے کی ربل چا حق نہیں نو پا غیبانی اللہ تعالی رد وکا یون پی قونا نا خرچ کئی بے او درم چا دے حق نظام شرعی نظام دے نو دا شرعی نظام دا دے چی دا مال دا مالک دے اللہ تعالی تا ورکڑے دے پا سبب شرعی بانی دا مالک گردے دلے دے سبب شرعی بانی خوا یا جان لگٹا وٹا کری دے یاو طرف لار نکن پاتی شوی دے مال دا مالک دے مالک دا انسان دے پا سبب شرعی بانی چا حاصل کرے دے او پا دی مال کی حقوق واجبہ او حقوق نپلیشت دے پا دا پا ذمہ باندے بس دا دا اسلام نظام شو نو یو اشتراکی نظام دے اغوی بس مال دا چانا دے بس ہر زیک چیشر چا مال دے بس دا چانا دے خورائے بس نو پا غیبانی اللہ تعالی ردوکا رزقناهم منگ دیو تور کرے دے ولی دا دا دے او دویم سرمایہ دارا نظام دے اغوی چی مال دا مالک دے پا دے کی رچا حق نشت دے او درم نظام شرعی دے دا اللہ قانون او دا اللہ تعالی نظام دے اغدار چی مال دا مالک دے پا سبب شرعی با نجدائی مالک گردے دلے دے او دا دی دا مال پا مالک باندی دا پا ذمہ باندی حقوق واجبہ او حقوق نپلیشت دے اغبت ورکی نو دا اغا دا شرعی نظام شو دا اللہ تعالی قانون او دا اللہ تعالی نظام دا شو و مم ما رزقناهم او دا غمال نا چې ورکړ دې مونږ دیو تا ينفقون خرج کې دی او فلار دا اللہ تعالی کی دا اللہ فلار کې خرج کې کم مومنان مسلمانان چې دا اللہ تعالی فلار کې مال خرج کې اللہ رب العالمین دا غی مال زیاتی اللہ تعالی دا غی مال زیاتی مفسرین یہ واقعہ ذکر کھڑے گا وے اللہ تعالیٰ یو پیغمبر تا وحی اکللا چی تا پلانی سڑی تا ہوا یا چستا پاتی چستا عمر سمر دے نمائی عمر بدی پا غنا توب سروی پا مالداری سروی او نم عمر بدی پا فقر کی اللہ تعالیٰ یو پیغمبر تا وحی اکللا وے تا پلانی سڑی تا ہوا یا چستا نم عمر با پا غنا کی پا مالداری کی او نم عمر با دی پا فقر او پا غریبی کی نو دتا اختیار ورکا چی کم حصہ دا مخ کی کم دلا یعنی دا غنا او کنا دا غریبی دا مالداری دا دی مخ کی خوخ دے او کنا دا غریبی اگر دی مخ کی خوخ دے نو دا اللہ تعالی پیغمبر اغا سڑے راو گختو آگی تی دا اللہ تعالی دا خبر بیان کلا پہ اللہ را تا دا غویلی دی دا وحی را تا کڑی دا سلیو توی ویزه با دخپلی زنانه سر مشوره وکم وزیر داخله سره وزیر داخله سره مشوره نیشوی ویسه نه چی بیاد آغی سره مشکل راشی خود سره مشوره وکم چی آغا کم عمر خوخی دا اولنی حصه وکنه آخرنی حصه دا عمر سړی لاړ د خپلې زنانه سره یوه مشوره وکړله. ښځې ورته ویل چې د غنا د مالدارۍ دا ژوند مخکې وغواړه، دا مخکې صحیح دی، وی دغه وکړه. نو خاوند یې ورته وی، ښځې وایي تیر وتلې، وی خطا شولې، وی داسې مه کوه. دې سړي ورته هم ډېره صحیح خبره وکړه، دا وی ځکه وی کله چې یو انسان اول مالداری او بیا وروسته په هغې باندې فقر او غریبي راشي نو دا انسان ډېر ځوری. یو سړی مالداره دی او بیا پې غریبي راشي، دا سړی له ډېر زور ورکوي. او که یو سړی دی هغه غریب دی او بیا مالداره شو، هغې کې خوند او لذت ډېر زیات وي، ځکه مخکې سخته برداشت کړي، تکلیف یې برداشت کړی. زنانه یې ډېره زیاته هوښیاره زنانه وه، په دې باندې کلکه شوله، وای نه، ته د الله تعالی دې پیغمبر ته ووایه چې هغه الله تعالی ته وایي چې مونږ اوله حصه د زندګۍ په مالدارۍ کې تېره، بس مونږ دا خوښه ده. بس ښځې خو ښځه یې نو، بس هغه نن سبا هم دغسې ده، نو چې ښځه سوی خو بیا وتیا خو دې خوښه نه شي کولی. ورغې د الله تعالی پیغمبر ته ویل چې بس زمونږ دغه زندګي خوښه ده، چې دا مخکې عیسه کمه ده، نو بس دا به د الله تعالی دا دی الله تعالی زمونږ په مالدارۍ کې تېره کړي. الله تعالی فریضه را خلاص کړه، دروازې ورته را خلاصې کړلې. د یوې ورځې نه بلې ته، د بلې ورځې نه بلې ته مالداره کېږي، مال یې زیاتېده. اوس دا خضر خپل خاوند ته وایي، مال ګوره دغه دی زیاتېږي، اوس که ته دا غواړې چې زمونږ هغه دویمه حصه د زندګۍ هغه نیمه نصف ثانی چې کوم دی که هغه هم زمونږ په مالدارۍ کې تېره شي، نو ماته یو طریقه معلومه ده، هغه وکړه دا راتلونکي زندګي به هم ښه شي، د عمر د اخري وخته پورې مونږ دغسې مالداره یو. خاوند یې ورته ښځې وی، دا علم تا به کوم ځای کې کړی دی، کومه خبره ده؟ هغې ورته وی چې بس دا ده چې ته سخاوت شروع کړه، په دې مال کې په مسکینانو باندې، غریبانانو باندې، د الله تعالی په مخلوق باندې خرچې کوه، بس ما دا یقین دی چې تر اخره پورې به مونږ دغسې مالدار یو. وی ته دا وکړه ځا، وی بیا به پته لګي. بس سړی دغسې لار غوره کړله، بس کور ته وی چې څومره کالي راوړل، یعنی جامې به راوړلې، هغه مقدار باندې وی مال خو دومره ډېر دی چې حساب کتاب یې نشته. الله ورته ویلي چې بس زه دله مال زیاتوم، خو ته په کې زندگی غوره کړه چې اولنۍ نصف او که نصف ثانی، چې څومره جامې به کور ته راوړلې په هغه مقدار باندې به غریبانانو ته اخیستلې. نن یو غریب ته بل ورځ بل ته، کور ته به چې څومره سودا راوړل په هغه مقدار باندې یتیمانانو ته، کونډو ته، مسکینانو، غریبانانو ته، بس دا یو قاعده شروع کړله چې څومره خرچه کومه دومره و د الله تعالی د رضا لپاره هم دغسې. نو کله چې هغه نیمایي عمر ته ورسېده چې هغه ته الله تعالی ټاکلی و چې دې وخت پورې یو مالدار یې او بیا به غریبان یې، الله تعالی د هغه زمانې پیغمبر ته وحی وکړله چې ته دغه انسان ته وایي چې ستا هغه وخت پوره شوی دی، یعنی نیمه زندګي ستاسو پوره شوله په مالدارۍ کې، خو چونکې تا په خپله زندګۍ کې په دغه درکړلی شوي مال کې د یتیمانانو، مسکینانو، غریبانانو خیال وساته، د الله په لاره کې دغه خرج کړه، نو تا زما د دې غنا په وخت کې زما د مخلوق خیال ساتلی دی او د الله تعالی د دې نعمت شکریا دې ادا کړی ده، نو دا زیره ته وکړه چې ته به د مرګ پورې دغسې مالدار ومیم رزقناهم ینفقون، او د هغه مال نه چې ورکړی دی مونږ دیو ته ینفقون، خرج کوي په لاره د خیر کې، د خیر په لاره کې خرج کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. والذین متقیان فریضگاران هغه کسان دي، یؤمنون بما انزل الیک، چې ایمان راوړي په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی د تاته، وما انزل من قبلک او په هغه څه باندې چې نازل شوی دی مخکې ستانه، او بالآخرت هم یوقنون، او دوی په آخرنۍ ورځ باندې، و بالآخرت او په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون، دی یقین کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دا بل صفت دی لپاره د منتقیانو. دې ذکر د ایمان نه مراد څه شی دی؟ مفسرینو لیکلی دي وی دیده که دا ایمان نمراد عقیده ساتل لی پاغی بانی او دغسی عمل کول دی علم داغی حاصل اول او عمل کول پاغی بانی او دیده که بیاو گوری یؤمنون بما انزل الیکا بیا کلمه دا مارا غلی دا نو پسرینو لی کلی دی وی دا کلمه ما عامون یشمل القرآن و سنتا وی دا شامل دا قرآن تا و سنت دوانو تا دا شامل دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذکر نبی علیہ السلام چه کما خبری کئی نو آغا دا زاننا نکئی وما انزل من قبلکا او ایمان لری فا اغبان دی چه نازل شویدی مخی ستانا چه مخی سنازل شویدی نو پا غیبانیم ایمان لری مخکی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحینا مخکینی کتابونه نازل شوی دی ناغه تورات دی انجیل دی زبور دی نو پاغي باندې هم دا ایمان لري یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک دا یو مسله دی ذکر زده کیا هغه کتابونه چې هغه د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی هغه څومره دی نو دا قرآن کریم نو دا احادیث مبارکو نو چی معلومی گی نو یو خسلور کتابو نو دا غی نمون راغلی دی تورات دے انجیل دے زبور دے قرآن کریم دے صحیفے دا ابراہیم علیہ السلام دی و صحیفے دا موسیٰ علیہ السلام دی ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ او دا دین علاوہ قرآن کریم کی ذکر شوی دی وما اوتی النبیون من ربهم سورة البقرہ یو سلشپک دیر شم کی ودر راش والزبور والکتاب المنیر دا ذکر شوی دی وست دا سمر دی وما اوتی النبیون من ربهم موپسرین لکل دی صحیح خبر دادا چی دا صحیفو حصر پا یو خاص عادت کی چی سل یو سلسلور دی دا صحیح ندے دا فا احادیثو صحیحو مرفوعو سر ثابت ندی پا ایمان کی بدا سی اس خبر از دکے اصل کی دیر پارمی ویلل مپسرین لکھلی دی وما انزل الیک ما انزل الیک وما انزل من قبلک ما انزل من قبلک فا دی بانی با ایمان اجمالی لرو نو پا ایمان کی تخصیص تا عدد تا دا ضرورت نشتا دے دا دیر مهم خبر دا خوا اروس تا یو بلا خبر من پا بل دے کی بیا کو چا اللہ تعالی سمر پیغمبران نالی گری دی دا غیو زاحت بن بیا کو خود دیزے کتا سو دا مسارز دک للا دا خبری خو معلومی شولی چی قرآن دے تورات دے زبور دے وینجیل دے قرآن کم ذکر دے پا حادیثو کم ذکر شوید دغسی صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام وما اوتی النبیون من ربهم اس دغ ذکر شوی دے سورہ علی عمران یو سلشپک دیر شمایات کی اس نور و پیغمبرانو تا سمر صحیفی و کتابون ورکلے شوی دی نردی حصر پا یو سلسلور کی ندے پکا بلکہ وما انزل من قبل کا پا دیکی با ایمان اجمالی لرومنگا اللہ تعالیٰ چی سمر کتابونا دا نبی علیہ السلام نمخ کی رالی گلی دی نو یو مخصوص عادت تا پا ایمان کی ضرورت نشتا رہے چی داغی تخصیص پکی سڑے ہو کی بس آغا چی ہر سمر دی از تا سو پا خبر بانی پو یول غوڑم مثلا کتابونا دا اللہ تعالیٰ اسی مثال پا طور بان کدی یو سلسلور و نزیات وی او توی چی زما ایمان دے پا یو سلسلور بان دین وما اندل من قبل که یا پینز دی لس دی سل دی اغنور خو نپا دی شل کنا یا توی چی زما ایمان دے پا یو سلسلور بان دین او مثلا اغا کمی نو دا غی نو کم چی دا اللہ دا طرف نا کتاب نو نو پا غی دیم ایمان و لرا نو پا دی سلور بانی بخو ایمان لرو چی دا یقینی بیا صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام اغام دی خو ما اوتی النبیون من ربهم اغا سمر دی ہر سمر چی اللہ تعالی را لی گری دی بس پاقی بانی زمنگ ایمان دی ہر سمر چی اللہ را لی گری کہ یو سلسلور دی کہ دو سو سلور دی ہر سمر چی دی بس زمنگ پاقی بانی ایمان دی اللہ تعالی را طرف نا چی سمر کتابون را غلی دی بس زمون پاگی بانی ایمان دے بس دا دا مومن مسلمان عقیدہ بدا گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیان پریزگاران حق کسان دی چی ایمان لری پاگا وحی بانی چی نازل کلی شوی دتا تا دسی میں گیل خواہ پاگا وحی باندی نو کاغا وحی جلی دا چی قرآن کریم دے او کاغا وحی خفی دا چی آغا سنت دا نبی علیہ السلام دی و دوانو بانی بی ایمان لری نو دا کتاب لپسی بکی وای خواغا بیا وحی جلی شو لوای خفیب کرانق للکن نو دغه ټکه چې وای دغه ور ډیر پیدا درک د دیو جن تاسو ته وایل چې په سیرین لیکلی دي چې وای کلمه ده ما عامه ده یشمل القرآن و سنت دوانو ته شامل ده و ما ينطق عن الهوى و ما يؤمنون ایمان لري دي بما انزل الیک فاغه وحی باندې چې نازل شوی ده تاته کاغه وحی د قرآن ده او کاغه وحی د سنت ده و ما انزل من قبلک او ایمان لري پاغه کتابونو باندې چې نازل شوی دي مخکې ستانه هغه چې هر څومره دي اغچی ہر سمرہ دی بس وبالآخرتی هم یوقنون او پا آخرت بانی دیو یقین لری او پا آخرت بانی دیو یقین لری وبالآخرتی الآخرہ دا صفت دیر موصوف محضو پر پر وبالدار الآخرتی دا غیر پر تائید سور عنکبوت سلور فیتم نمبر آیت کی براشی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ اگر کور رستنے اگر کور دا ہمیشوالی دے نو بالآخرت و بالدار الآخرت آخرت آخرت زکوئی چی دا دا دنیا نا دا ورست دے زک آخرت آخرت ہوئی فمانا دا ورست والی سر دے نو آخرت آخرت زکوئی چی دا ورست دے دا دنیا نا وبالآخرت هم یوقنون او دیو پا آخرت بانی یقین لری یقین ستا علی کی مپسرین لکری دی ال یقین ستا وی اتقان العلم بی انتفاع شک و شبہت عنہ اغا مضبط علم توی چپا غی کی شک شبہ نی اتقان العلم بانتفاء الشك والشبهه عنه كشاب دغلی کړی دی تفسیر ابو سعود دغه ذکر کړی دی دغه سی عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی اغه وی یقین کوم علم ته وی وی الايمان والعلم الجازم الذي لا يتطرق اليه الشك یقین اصل کی اغا علم توی ایمان توی دا او اغا یقینی علم توی چپا آغی کسا شک نرازی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دو ذکر کری یو قنون دیو یقین کی پا آغی باندی پا آخرت باندی دیو یقین کی یعنی ایمان امشت دی پا آخرت باندی پا آخرت باندی ایمان امشت دی او بیا دس یقین دے چھ پاغ یقین کے شک او شبہ پاغ کی ناراضی قرآن کریم کی یو دے علم الیقین او بل دے عین الیقین او درم دے حق الیقین دادرے قسم دی علماء لکھلی دی کم علم چھ دا استدلال نہ پیدا شوی اغیت علم الیقین ہوئی دے دے کہ ازدکی بل دیکھے بھی آیا وضاحت راضی ہے بن راضی یقین اگا علم توئی چپ آئی کی شک شبہ نہیں بیا کد اگا علم چی شک پکی نشتر ہے دا غد استدلال نہ پیدا شوی ناغیت علم الیقین وی دا دا عوام و یقین دے او کد مشاہدین نہ پیدا شوی ناغیت عین الیقین وی مشاہدین یعنی پستر گبانی وینی دا دا خواص و علم دے او کا دا استدلال او دا مشاہدی دا دوانو نا پیدا شوی ناغی تحق الیقین وی دا دا مقربین صفت دے یو دا عوامو شو یو دا خواسو شو او درم دا مقربین شو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیر پاروی مثال ذکر کرے دے کل چی مثال ویلے شو اس پہ بیخی پوئے گئے مثال دا سے دلکے او سڑے خبر ور کی دا خوگوالی دا گبین جو سڑے ہو چی گبین خوک دے دا علم الیقین شو او یو سړی گبین او خوری گبین وسکی او بل و تخبوری چی داغ دے وسکا او درا تویل چی داغ گبین خوک دے دا عین الیقین شو او چی سړی بیا پخپل وسکی پخپل او خوری نو دا بیا حق الیقین شو بس دای مثال شو عین الیقین چی پا استدلال سر پیدا شی اغا علم چی پا استدلال سر پیدا شی او دا علم دا عوام دے دا یقین دا عوام دے او حق الیقین چی پا مشاہدی سر پیدا شی عین الیقین او حق الیقین چی پا مشاہدی او پا استدلال دوانو سر پیدا شی لکا مثلا یو سڑے وی گبین خوک دے شربت خوک دے نوست دادے علم الیقین یو کس دے شربت را واخلی یا گبین نواخلی دا بل کس پا مخ کی او خوری اگو توی چی ما او خوڑو دوری دخوا او بیا توی گبین خوک دے نو دا عین الیقین شو دکا دا پستر گوانی ولی دکا نچا اگو خوڑو اگو توی چی خوک دے دا سڑای اس پا خپل را واخلی اگو متویل دوم لی دا بیا پا خپل را واخلی وی خوری نو دا حق الیقین شو دا حق الیقین شو و بالآخرتی هم یوقنون نصر المرجان کی شیخ دشاپور رحمت اللہ علیہ دغه ذکر کړی و بالآخرتی هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین لري یعنی اغه علم چې پاره کې شک او شبهه ناراضی د آخرت په اړه کې داسې علم لري التیسیر په تفسیر کوم معنی او تفسیر دی هغه ذکر کړی دی کوئی سوک چی پا آخرت بانی یقین لرینو باید چی آغا دا آخرت دا نیامتونو دا پارا و دا جنتونو دا پارا زان مائل کی دا غیر پارا تیاری ہو کی خوئی لس قسم خلق دا سیری چی آغا مغرور دی و آغا خطاوتی دی خطا شوی دی آغا تیر و تلی دی آغا دیر پا اختصار سر آغاویم یو آغا خلق تیر و تلی دی چی اللہ تعالی خالق خپل بولی اللہ تعالی خپل خالق منی او عبادت داغ نہ کئی دا خلق تباہ و برباد دی دا منی چی اللہ زما خالق دے او بیام دا غا عبادت نکی دویم اغا خلق تیر و تلی دی چی اغاوی اللہ تعالی زما رازق دے او زلائے پریزق کی بیام مضطرب دے گڑ ور دے او دا خمنی دا عقیدر چی اللہ رازق دے خو بیام زلائے پچی لس بورے پکور کی ودرولی نہیں نو بیام زلائے اتمنان نکی درم اغا خلق مغرور او تیروتلی دی چی دا عقیده سادی چی دنیا پانی دا او بیام دا دنیا پا نعمتونو بانی تکیا کردی دا دا یقین خو لری چی دنیا پانی دا او بیام پا دنیا بانی دسی تکیا کردی دا چی بس بیخی زیتی نا سلورم وی اغا خلق مغرور دی چی دا گنی چی زما تربوران زما خپلوان دا با زما ورسی او بیا هم دا دیو دا پارا پا دروغ باننی پا سود باننی پا خیانت باننی دنیا جمع کئی دا وی چی زما دا مال دیو تا پاتی کیگی او بیا هم آغیل پا خیانت باننی پا دروغ باننی پا سود باننی دنیا گٹی پا حرام باننی او دا خیلی قینش تاری چی زما دا مال پاتی دی دا دیو تا پاتی کیگی نو دا تبا ذکره چی دا بل چا دا پارا خپل زان تبا کئی د بل شار دنیا د پاره د بل شار دنیا د خکور د پاره خپل ځان تبا کوي پنځم وای هغه سړی تبا دی او مغرور دی تیر وته لیدې چې دا عقیده لري چې ما باندې با مرګ راځي او بیا هم د غیر پاره توخانه تیاری غیر پاره بیا هم د توخی تیاری ولنه کوي دا مغرور دی دا تیر وته لیدې او بلا اخرته هم یوقنون یقین اشته دی چې مرګ را باندې راځي او بیا هم د غیر پاره تیاری نه کوي شپاگم آغا سڑے تیروتلے دے و مغرور دے چی دا یقین لری چی آخرے زیز ما قبر دے اروزتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر النار دا غیر فار بیام تیارے نکی یعنی زان دا فار دا جنت باغی چھنا گنی زان دا فار دا جنت باغی چھنا جوڑائی دا یقین شترے چی قبر تا بزم خامخا نو په حدیث کې خوراغلی دی چې دا یا د جهنم د کندو نه یو کند ده او یا د جنت د باغچونه یو باغ دی د ته خپته را چې زه به دغه قبر ته ځم او ځان د پاره د جنت باغچنه جوړی دا انسان ډیر مغرور دی، دا ډیر تیروتلی دی. وم هغه سړی ډیر زیات تیروتلی دی چې دا یقیني چې زما سره به الله تعالی د زری زری حساب کوي په ورځ د آخرت باندې، او بیا هم د ځان سره په دنیا کې حساب نه کوي. دا تیروتلی دی، دا یقین دی چې الله تعالی به زما سره قیامت کې د زری زری حساب کوي. نو دل په کار ده چې ځان سره دنیا کې حساب وکړي، خو لیکن دا ځان سره حساب نه کوي. دا ډیر تیروتلی او مغرور انسان دی. لکه حدیث کې راغلی دی ځان سره د حساب مخکې حساب وکړي. اتم هغه انسان ډیر تیروتلی دی چې دا یقیني چې جنت ته صرف یو لار ده په پلي صراط باندې، او خپل بار د ګناهونو نسبه کوي. چې دومره په یو خطرناک ځای باندې سړی ورځي، خو په کار داره چې بار سپک کې خپل کنه. د ده یقین دی چې زما جنت ته د پورې ایستلو لار صرف یو ده، د پورې وتلو لار صرف زما یوه ده، هغه پلي صراط دی، او بیا هم د ګناهونو بار خپل نسبه کوي. نه هم وای هغه سړی ډیر زیات تیروتلی دی او مغرور دی چې دا هغه دا یقیني چې جهنم د فجارو ځای دی، او بیا په نیک عمل سره ځان د جهنم نه وباسي، دا جهنم نه تیښته نه کوي په نیکو اعمالو سره. دا ډیر زیات بیکاره سړی دی. دا یقین دی چې د فاسقانو د فاجرانو ځای جهنم دی، او فسق فجور دا پخپرم کوي. لسم، د یو سړي دا یقین دی چې جنت دار الابرار دی، او بیا هم د ابرارو اعمال دا په ځان کې نه راولي، دا هغې د جملې نه ځان نه جوړوي، دا هغې په سب کې او دا هغې په جماعت کې ځان نه داخلوي. دا ډیر کمقل انسان دی، دا تیروتلی دی او دا خطا انسان دی. ډیرې عجیبه خبرې ذکر کړي دي. التیسیر فی التفسیر هغې دا ذکر کړي دي سره د لږ وضاحت نه. وبالآخرت هم یوقنون، او په آخرت باندې دی یقین کوي. اولئک علی هدن من ربهم، اولئک دغه کسان علی هدن په هدایت باندې دی من ربهم د طرفه رب د دیونه. دا بیان د نتیجې دی، ثمره بعد صفات. نو اولئک علی هدن من ربهم دغه حکم دنیوي دی متقیانو. اولائکا دغه مخ کی صفاتونو والا خلق بختور خلق، علا هدن دیو په ہدایت باندې دی من ربهم د طرفه درب د دیونه. علا لفظ تصویر دی په کتابونو کې، علا راضی د فوقیت د فاره. البرهان لیکلی دی گویا کی دا ہدایت د دیو مرکوبه دا، او دیو پاغي باندې د پاتو سوار دی، لکه علا د فوقیت د فاره راضی. او تنوین په هدن کې د تعظیم د فاره دی. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، نکره هدن لتعظیم، او ساغی په مطابق معنا به بیا کوي. اولائک دغه صفاتونه والا خلق، دا مخکې کوم صفات ذکر شول پنځه. علا هدن دیو په هدایت باندې، دیو په هغه لوی اعظم شان هدایت باندې دی من ربهم د طرفه رب د دیونه. اولائک هم المفلحون، او دا کسان دیو کامیاب دی. المفلحون مفسرین لیکلی دی وی لیس فی کلام العربی کله، وی په کلام عربی کې، په ټول کلام عربی کې نشته دی اجمع لخیر الدنیا والآخرة من لفظ الفلاح. دا فلاح د لفظ نه، دا فلاح په لفظ کې د دنیا او د آخرت د خیرونو د پاره څومره جامع دی، نو په کلام عربی کې د دین علاوه بل یو لفظ نشته دی. لیس فی کلام العربی کله اجمع لخیر الدنیا والآخرة، د دنیا او د آخرت خیرونو د پاره جمع کون کې لفظ. من لفظ تل، من لفظ الفلاح، د فلاح د لفظ نه. اوس دا اولئک هم المفلحون درې څه معنا ده، نو مفسرینو لیکلی دي، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وی المفلحون معنا الفائزون بالجنتی الناجون من النار. اولئک هم المفلحون، او دغه کسان خاص دی او کامیاب دی. الفائزون بالجنتی کامیاب دی په پتللو سره جنت، او په بچاو سره د جهنم نه بس لوی کامیابی دغه ده. الفائزون بالجنتی الناجون من النار، تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی ده. لفظ د فلاح په قرآن کریم کې سلوی کرت ذکر شوی ده. ابن قطیبه ذکر کړی دی، هغه وی الفلاح الفوز ببقاء الابد، چې همیشه همیشه لپاره سړی کامیاب شي بس هغې ته ویلی کېږي. اولئک هم المفلحون، او دغه کسان خاص دي او کامیاب دي، جنت ته رسیدونکي دي او د جهنم نه بچ کېدونکي دي. دې کې دا یوه خبره زده کوي، اسباب الفلاح، د فلاح او د کامیابۍ اسباب کومه دي؟ ډیر په اختصار سره قرآن کې یو سبب د فلاح ذکر شوی دی، توبه. سورې نور یو دیرشم نمبر آیت وګورئ، وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو، ټول الله تعالی ته توبې وباسئ دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. سورۃ النور یو دیرشم کې سبب د فلاح توبه ذکر شوی ده. دویم، التقوا، چا کې چې پرهیزګاری راشي نو هغه کامیاب دی. سورۃ البقرہ یو سل نه اتیا کې براشي، واتقوا الله لعلکم تفلحون. سورۃ البقرہ یو سل نه اتیا. دریم سبب، تزکیه النفس، خپل ځان د ګناه نه پاک ساتل، یا خپل ځان د ګناه نه پاک کول. سورة الاعلا کی براشی، قد افلح من تزکا. دغسی سورة الشمس کی، قد افلح من زکاها، چا چې ځان د گناهونو نه پاک کا او ځان د گناهونو نه بچ کا. تزکیه النفس عن الذنوب، دا سبب د کامیابی دی. تلورم، الایمان الصحیح، صحیح ایمان چې دا سبب د رفاره د کامیابی. سورة المؤمنون اول آیات کی، قد افلح المؤمنون، بس مؤمنان کامیاب دي چې صحیح ایمان ولري. او پنځم، اتباع الرسول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کول دا سبب د کامیابی دی. سورة الاعراف وګورئ، یوسل و پنځم آیات کی براشي، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. د پیغمبر امداد دی وکړه، دغه تایید دی وکړه، دغه تابعداری دی وکړه، نو بس دغه د کامیابی سبب دی. اولئک هم المفلحون. سورۃ الاعراف یو سل و پنځوسم آیات کی، دا خو اسباب د فلاح شول، اوس اسباب د محرومیدلو د فلاح نه، د فلاح نه د محرومیدلو اسباب کوم دي؟ دا ځکه ذکر کول پکار دي چې مسلمان د دین ځان بچو ساتي. اول سبب ظلم دی، ظالم انسان هغه نه کامیابیږي. سورۃ الانعام یو اشتم آیات کې براشي، انه لا یفلح الظالمون، نشي کامیابیدلې ظالمان. دویم سبب، جرم، نافرمانی کول، مجرم کیدل. سورة یونس اللسم آیات کی براشی، انہو لا یفلح المجرمون، مجرمان او نافرمان خلق آغا نشی کامیابی دلے، نشی بچ کے دلے دا اللہ تعالی دا عذابنا. سورة یونس اللسم آیات. در ام سحر او جادو، جادوگران خلق ناکام ای. سورة یونس واو یا نمبر آیات کی براشی، ولا یفلح الساحرون، ساحران او جادوگران اغه نشي کامیابی دلی. مر کامیابی معنی خورته معلومه شو لکه مخکی اغه کامیابی دیوته نشي ورتله. بل الافتراء علی الله، په الله باندې دروغ جوړول. سوره یونس نه شپیتم آیات کی براشي، الافتراء علی الله، ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. سوره یونس نه شپیتم. پنځم، ارتداد، کله چې یو سړی مرتد شي او د الله تعالی د دین نه واوړي او بیا مرتد شي،